siły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Punktualnie 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 22 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po policjantach i przedsiębiorcach także lekarz uniewinniony. Wszyscy byli oskarżeni o kontakty seksualne z wychowankami domu dziecka w Zambrowie. Parlament pracuje nad ustawą, która ma wesprzeć finansowo opozycjonistów z czasów PRL-u, ale część z nich jest oburzona wysokością tego wsparcia. Trwa wymiana kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o to, żeby zmniejszyć skalę nadużyć. Sąd w Zambrowie uniewinnił lekarza Roberta A., oskarżonego o płatny seks z nieletnimi. Wcześniej uniewinniono 5 innych osób, m.in. policjantów zamieszanych w skandal obyczajowy z udziałem 2 wychowanek domu dziecka. Ostatni wyrok zapadnie jutro. A dlaczego sędziowie nie widzą podstaw do karania, o tym nasz reporter. Artykuł, z którego oskarżono każdego z mężczyzn, mówi o skłonieniu do stosunków seksualnych przy wykorzystaniu krytycznego położenia ofiary, nadużyciu jej zaufania lub udzieleniu jakichś korzyści. Tymczasem postępowanie żadnego z mężczyzn dotychczas sądzonych nie wyczerpywało tych przesłanek. Oni otrzymywali propozycję seksu za pieniądze, z której mogli skorzystać lub nie, wyjaśnia powody takiego orzeczenia rzecznik Sądu Okręgowego w Łomży. I nie miało znaczenia, że propozycje, które przyjmowali, składały im podopieczne domu dziecka, które nie miały ukończonych 18 lat. Cena prawna takich kontaktów seksualnych zmieniła się dopiero w maju ubiegłego roku. Teraz karany jest każdy przypadek seksu za pieniądze z nieletnimi. Ci mężczyźni jednak z 17-latkami spotykali się na rok przed tą zmianą. Formą kary, ale nie wymierzonej przez sąd, dla kilku z nich była utrata pracy. Dwaj policjanci zostali zwolnieni ze służby. Doktora Roberta A. starosta odwołał ze stanowiska powiatowego inspektora sanepidu. Pozostali trzej oskarżeni to przedsiębiorcy prowadzący własną działalność, gdzie są sami dla siebie szefami. Łomża, Adam Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. Byli opozycjoniści są częściowo zadowoleni z ustawy o wsparciu dla potrzebujących działaczy. Cieszą się, że prace nad zmianami trwają w Sejmie i Senacie, ale oburzają tym, że osoby represjonowane z powodów politycznych, które dziś są w trudnej sytuacji materialnej, dostaną tak mało. 400 zł przez minimum rok, a maksimum 3 lata. Były opozycjonista Wojciech Borowik cieszy się, że ustawa wreszcie trafiła do Sejmu, ale zarazem zwraca uwagę, że nie do końca spełnia oczekiwania środowiska. Pewne rozwiązania mogłyby być bardziej ambitne i budżet państwa stać na to. Natomiast uważam, że ten kompromis, który dzisiaj został zawarty, jest chyba do przyjęcia. Z kolei Stanisławę Karolkiewicz z Klubu Więzionych i Represjonowanych w Białymstoku najbardziej bulwersuje kwota 400 zł wsparcia. Oni zapomnieli o tym, że są od nich ludzie biedniejsi. Oni nie wiedzą, co to jest nie mieć na chleb, na czynsz, na leki. Z każdym rokiem czynsze rosną, leki rosną, a my nie mamy z czego żyć. Ale przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Sławomir Piechota z PO wyjaśnia, że ustawa nie ma na celu uhonorowania opozycjonistów, ale tylko wsparcie niektórych z nich. Wyraźnie mówimy, że to jest pewnego rodzaju w trybie specjalnym przyjmowana ustawa o pomocy dla tych, którzy są w biedzie, a nie nagroda, zadośćuczynienie. Na razie trudno oszacować, ile osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia. Witold Banach, Polskie Radio. Amerykanie ogłaszają sukcesy w walce z Państwem Islamskim. Źródła dyplomatyczne twierdzą, że do tej pory w Iraku i w Syrii zabito 6 tysięcy radykalnych bojowników i połowę dowództwa fanatycznej organizacji. Od środy Amerykanie i koalicjanci dokonali w sumie 31 nowych nalotów na pozycje radykałów. Irakijczycy poinformowali dzisiaj o zabiciu dowódcy radykałów w prowincji Anbar na zachodzie kraju. Wczoraj Kurdowie przypuścili nową ofensywę na północy Iraku niedaleko Mosulu. Chodzi o to, aby operującym w Iraku islamistom odciąć drogi zaopatrzenia z Syrii. Wcześniej informowano, że fanatyków wygnano z rejonu strategicznej tamy w Mosulu. Eksperci ostrzegają jednak, że państwo islamskie łatwo nie daje za wygraną i w każdej chwili może chcieć wrócić na tereny, z których przegnano bojowników. Amerykański sekretarz stanu John Kerry informował konferencji w Londynie, że od sierpnia, gdy rozpoczęła się ofensywa przeciwko radykałom, siły koalicji dokonały niemal 2000 nalotów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W ubiegłym roku fanatyczni bojownicy, którzy nazwali się Państwem Islamskim, rozpoczęli zajmowanie kolejnych terenów w Iraku i Syrii. W podbitych miejscach ustanowili islamski kalifat i wprowadzili nowe, surowe zasady postępowania. Z obu krajów systematycznie nadchodzą informacje o torturach, masowych egzekucjach czy gwałtach, jakich dopuszczają się radykałowie. ONZ twierdzi nawet, że bojownicy krzyżują i kamienują nieposłusznych. Osoby niepełnosprawne muszą postarać się o nowe karty parkingowe, żeby móc korzystać z miejsc dla nich przeznaczonych. Izabela Sopalska, autorka blogu Kulawa Warszawa, podkreśla, że mimo utrudnień zmiany mają sens. W Polsce tych kart było bardzo dużo wydawanych bezterminowo. No i na przykład po takiej zmarłej babci mamy kartę parkingową, możemy sobie parkować w centrum Warszawy za darmo. Chodziło o to, żeby to ukrócić. W Warszawie kolejki po nowe karty są długie. Centrum Osób Niepełnosprawnych wydłużyło nawet godziny pracy i zatrudniło kilka dodatkowych osób. Dzisiaj w całej Polsce z karty dla osób niepełnosprawnych korzysta prawie 1 000 000 osób, a jest dla nich tylko 13 tysięcy miejsc parkingowych. I warto o tym pamiętać i nie blokować kopert, za co zresztą grozi mandat. W Trójce pora na informacje sportowe. A przygotował je Tomasz Gorazdowski. Tak to miało wyglądać. Polska wygrała z Arabią Saudyjską 32-13 w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. To zwycięstwo było spodziewane. Ważne było, żeby Polacy wystarczająco się skoncentrowali i nie zlekceważyli rywala. Sławomir Szmal. Z takim przeciwnikiem oczywiście trudno jest o koncentrację przed meczem, ale to nam się udało zrobić od pierwszej minuty twardo w obronie, zrobiliśmy przewagę i wtedy można spokojnie grać. Z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli się zakłada, żeby wygrać z jak największą ilością bramek, to nie wychodzi, więc to było dzisiaj dobre. Z tą koncentracją nie do końca było tak jak trzeba, bo zaskakującą nieudolnością popisywali Polacy w rzutach karnych. Mieli 6 okazji rzutu z 7 metrów i nie zdobyli ani jednego gola. Wszystkie strzały obronił saudyjski bramkarz. W innych meczach w naszej grupie Dania pokonała Rosję 31-28, a Niemcy wygrały z Argentyną 28-23. W sobotę gramy z Danią. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali na wyjeździe bułgarską drużynę Marek Union i w koni Dupnica 3-2 w piątej rundzie rozgrywek Ligi Mistrzów. Przed ostatnią serią spotkań polski zespół jest na drugiej pozycji w grupie. Siatkarze Zaksy przegrali w Izmirze z Arkasem 0-3, ale awansowali do kolejnej rundy Pucharu CEF. To dlatego, że Polacy wygrali tzw. złoty set. Było w nim 15-10. Serię porażek w Lidze Mistrzyń kontynuują siatkarki Impelu Wrocław. Tym razem przegrały w Stambule z drużyną Ecacibaci i Witra 1-3. Czwarty mecz, czwarta porażka, ostatnie miejsce w grupie. Wczoraj zapowiadaliśmy ten transfer, dziś doszedł do skutku. Sebastian Mila przechodzi ze Śląska Wrocław do Lechii Gdańsk. Podpisał dziś 3-letni kontrakt. Prezes Mandziara bardzo heroicznie walczył o to, żebym tutaj wrócił. Ja również bardzo chciałem, naprawdę wszyscy dołożyliśmy niesamowitą ilość chęci do tego, żeby tutaj się znaleźć, łącznie z menadżerem i kibicami, z których dostawałem mnóstwo SMS-ów, żebym tutaj przyszedł. To jest bardzo miłe i ujmujące. Chcę być w klubie, w którym we mnie wierzą i chcą, żebym tutaj był, więc nie ma nic motywującego bardziej niż coś takiego. Kibice z Gdańska liczą na Milę w formie takiej jak 3 miesiące temu, a nie w formie, w jakiej był rok temu, kiedy ledwo dawał radę. Trudne warunki na drogach, bo w nocy mgły i opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. W Szczecinie -3, w Zakopanem Koszalinie -2, w Bydgoszczy -1, poza tym od 0 do +2 stopni. Jutro od 0 do +3, znów mało słońca i znów popada śnieg i śnieg z deszczem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 8 minut po 21. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dobry wieczór. Klub Trójki. Dziś w klubie porozmawiamy o i wokół książki, niełatwej, więc zapewne i niełatwa będzie to rozmowa. Tytuł: Mała Zagłada. Temat: pacyfikacja wsi Sochy na Zamojszczyźnie w czerwcu 1943 roku. Osierocone dzieci i powojenna trauma. Dziedziczona, to ważne, dziedziczona trauma. Temat nieprzyjemny, ale ważny. Książka Mała Zagłada zaczyna się tak. Mamo, pomyśl, nie miałaś najgorzej, tylko zabijanie i podpalanie. Żadnego znęcania, pastwienia się, maltretowania, nikt nawet kobiet nie zgwałcił. Szli i tylko zabijali po kolei. I to byle jak zabijali, raz trafił, raz nie, czasem poprawiać trzeba było. Strzelali, czyli dobrze, bo jak mówią, śmierć od kuli jest tą lepszą śmiercią. Nie jeden człowiek by marzył od strzału umrzeć. Autorka tych słów skierowanych do mamy, która przeżyła wraz z rodzeństwem pacyfikację rodzinnej wioski, autorka książki, poetka i pisarka pani Anna Janko jest dziś państwa i moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy może najprościej, jak się da, od tego, co się wydarzyło we wsi Sochy na Zamojszczyźnie 1 czerwca 1943 roku. W Sochach miała miejsce pacyfikacja, a dokładnie eksterminacja połączona z pacyfikacją, bez wysiedlenia, z czym zazwyczaj kojarzymy wojenną Zamojszczyznę. 1 czerwca 1943 o świcie Niemcy zeszli ze wzgórz, rozstrzelali wszystkich mieszkańców, podpalili wieś, a potem nadleciało 9 samolotów sztukasów, które zrzuciły bomby i strzelcy pokładowi dobili resztę żywych istot. Pozostała ukryta w zbożu garstka ludzi. Trochę kobiet, trochę dzieci i nie wiem, 2-3 mężczyzn. To po prostu cudem uratowana grupa mieszkańców tej wsi. A dlaczego zeszli z tych wzgórz? Zeszli w akcie zemsty, ponieważ wieś Sochy udzielała pomocy partyzantom ukrytym w lasach roztoczańskich, które wszędzie wokół tej doliny rosną, do dziś zresztą. Wieś, która leży w dolinie, niewielkiej dolinie, jest strategicznie idealnym miejscem dla wroga. Wszystko mają jak na dłoni, więc oni po prostu strzelali do ludzi, którzy wychodzili na próg, do pieska. Wszystko było jak, w zasadzie doskonale ustawioną tarczą strzelniczą. Mieli jakiś czas na tę akcję, po czym musieli sami się schronić przed samolotami, które nadleciały. Dzieci patrzyły na to, te, które przeżyły, no, zapamiętały obrazy apokaliptyczne. Pytam o to dlatego, chcę wyjaśnić, bo pisze i mówi pani tak o tym i w książce, i w tej chwili, jakby pani tam była. W jakimś sensie byłam, ponieważ łączność między rodzicami i dziećmi jest bardzo silna. To są rzeczy jeszcze dość trudne do zbadania przez uczonych, naukowców, ale istnieje coś takiego jak dziedziczenie ponadgenowe. Dla mnie historia mojej matki była wkomponowana w moje własne dzieciństwo. Jakby jej dzieciństwo było rdzeniem mojego. Dlatego, że wspomnienia okrutne mojej mamy, która miała 9 lat wtedy, kiedy ów dzień zagłady miał miejsce, jakby żarły ją od środka. Ona musiała o tym mówić, kiedy tylko udało jej się zbudować nowy dom, czyli wyjść za mąż i urodzić mnie jako swoje pierwsze dziecko, a żeby móc dalej żyć z tak ciężką traumą, musiała o tym mówić. A pamiętajmy, że nie było w tamtym czasie jeszcze terapii dla ludzi uszkodzonych przez traumę. A to, że uszkodzenie jest dosłowne, fizyczne, ponieważ jakby zmieniają się, uszkodzeniu ulegają neurony i to akurat uczeni już sprawdzili eksperymentalnie, no to powoduje, że no albo choroba, albo o tym mówimy. I moja mama mówiła do swojej małej córeczki. Ja pamiętam te opowieści od swoich najwcześniejszych lat. One oczywiście były jakoś tam formatowane do moich możliwości odbiorczych, ale wspomnienie rozrastało się w miarę tego, jak ja rosłam. I im więcej mogłam przyjąć, tym więcej dostawałam. A kiedy już stwierdziłam, że napisanie tej książki jest moim obowiązkiem, ruszyłam z dyktafonem i wtedy dowiedziałam się jeszcze więcej i jeszcze straszniejszych rzeczy. Ale to znaczy, że pani czuje, że wyssała z mlekiem matki tę traumę? Że nie wiem, że pani ją nabyła, w cudzysłowie, w okresie prenatalnym? Taka metafora otwiera moją książkę Mała Zagłada, że jest to historia wyssana z mlekiem matki i że jakby wiedziałam o tym już w życiu prenatalnym. Jest to metafora, ale metafory zawsze odwołują się do prawdy. One tylko budują obraz, który ułatwi zrozumienie i przyswojenie przez odbiorcę. Mam takie wrażenie, że tragedia mojej mamy w jakimś stopniu i w jakiejś części jest także moja, dlatego że ona zmieniła bieg mojego życia. Prawdopodobnie miała wpływ na kształtowanie się mojej osobowości również, a także była przyczyną rozmaitych nadmiernych reakcji, rozmaitych kłopotów w rodzinie, które też kształtują przecież charakter. Gdzieś pod spodem zawsze było to wytłumaczenie, że moja mama jest inna. I w związku z tym ja jako jej córka też jestem trochę inna. Mniej mi wolno, poruszam się w jakimś ciaśniejszym kostiumie, nie mam takiej swobody, nie mam poczucia wolności, bo lęk mojej matki ogranicza również mnie. O tym to, jeśli pani pozwoli, za chwilę porozmawiamy więcej, za kilka minut. Ale chciałbym, byśmy jeszcze wrócili na początku do tego, jak ta historia się zaczyna, do wsi Sochy, jeszcze sprzed ognia, bo tak po pacyfikacji do dziś mieszkańcy tej wsi mówią, że to był czas ognia. Tam stoi rodzinny dom pani mamy, 9-letniej, ma jeszcze brata i siostrzyczkę. Piękny świat i choć wojna jest, to na ile to możliwe, jednak trwa także wciąż beztroskie dzieciństwo. To jakie były te Sochy pani rodziny przed wojną? To właśnie jest znamienne, że mieszkańcy Soch do dzisiaj mówią o jakby dwóch epokach w historii ich wioski. Że to jest epoka przed ogniem i epoka po ogniu. Przed ogniem była to wieś w uroczym miejscu w Dolinie Roztoczańskiej. 88 domów, w której to wsi mieszkali ludzie zajmujący się głównie pracą na roli. Część z nich pracowała w tartaku, część na niedalekich stawach rybnych. Część chodziła do pracy w zwierzyńcu, bo zwierzyniec, miasteczko, zresztą prześliczne także, to tylko 3 kilometry od Soch. Także to nie była jakaś wioska na końcu świata. Wojna spowodowała oczywiście ubóstwo mieszkańców. Ale mój dziadek, który nie miał ziemi, bo był jednym z 4 synów swojego ojca, Ferenca, także nie mógł dostać ziemi, miał sklep i jakoś doskonale sobie radził. Także rodzina mojej mamy cierpiała umiarkowany głód aż do tego dnia 1 czerwca 1943. Także wojna straszyła, chodząc jakby wokół wsi. Działy się różne straszne rzeczy, wysiedlenia i rozstrzeliwania w rozmaitych wioskach bliżej czy dalej, ale wciąż tę wieś wojna omijała. Ale, jak już mówiliśmy, współpraca z partyzantami, z ludźmi z lasu, którymi byli również Żydzi. Z tym, że to nie jest wątek główny w historii tej wioski, ale współpraca z AK czy batalionami chłopskimi musiała się skończyć tragicznie. Skończyła się prowokacją. Niemcy wysłali tam dwóch przebierańców w celu kupna broni, co się udało. I wiedzieli już wtedy na pewno, że wieś nadaje się do likwidacji. No i przychodzi ten 1 czerwca 43, po którym badacze, naukowcy będą pewni. Sochy to jest jedna z czterech najbardziej poszkodowanych w czasie II wojny światowej wsi miejscowości. Ginie mniej więcej 200 osób. Po ekshumacji zidentyfikowano ciała 88 mężczyzn, 52 kobiet i 45 dzieci. Rzeź się zaczyna o 5:30, jest świt. I pani odtwarza w małej zagładzie te wydarzenia minuta po minucie, no, między innymi dzięki opowieściom mamy. Mieszkańcy Zamojszczyzny znali poszczególne etapy, które jakby tworzyły dzień wysiedlenia, ponieważ w Soszanie myśleli, że to będzie właśnie dzień wysiedlenia, a nie dzień zagłady. Zabierali ze sobą dowody osobiste, ubierali dzieci i zabierali coś zupełnie drobnego, coś do jedzenia, jakąś poduszeczkę i wychodzili na próg domu. Siadali, czekali. Ale okazywało się, że tego dnia plan był zupełnie inny. Tego dnia rozstrzeliwano. Dowody osobiste nie były nikomu potrzebne, ponieważ śmierć nie potrzebuje dowodu tożsamości. Niemcy zabijali wszystkich, i starych ludzi, i dzieci, i mężczyzn, i kobiety. Było to bardzo przypadkowe. Przypadkowe też było ocalenie niektórych. To naprawdę było apokaliptyczne. Ludzie uciekali, ale rzadko. Raczej siadali, czy się nawet kładli do zabicia. Na Zamojszczyźnie kobiety bardzo często radziły, te starsze tym młodszym, żeby na przykład nie dać się zaprowadzić do jakiejś stodoły, bo spalą, czy obory, bo spalą żywcem. Lepiej zginąć od kopniaka w głowę czy uderzenia kolbą, niż żywcem spłonąć w zamknięciu. I tego także bali się oczywiście Soszanie. Ale myślała pani o tym, co oni musieli czuć w czasie wojny? Takie obcowanie ze śmiercią, która może nadejść w każdej chwili. My się boimy śmierci. W dzisiejszych czasach to jest słowo, o którego staramy się nie wypowiadać, nie myśleć o nim. Wtedy oni właściwie byli ze śmiercią twarzą w twarz codziennie. I czasami dochodziły ich wieści o śmierci krewnych, którzy mieszkali gdzie indziej. No właśnie, moja praca nad książką była bardzo trudna z tego powodu, że polegała ona na tym, że ja sobie tak postanowiłam, że ja wejdę w skórę tych ludzi. Od paru dziesięciu lat jestem autorką wierszy. Piszę, jakby przenoszę informacje o człowieku z mojej duszy do drugiego człowieka i od tegoż człowieka biorę ją w siebie. Praca poety to jest robota niezwykle delikatna, polegająca na olbrzymiej wrażliwości, na empatii, którą trzeba w sobie wyćwiczyć. To jest bardzo bolesne, to jest bardzo trudna praca. Bo to jest tak właściwie rozbieranie się z wszystkich pancerzy, filtrów, odsłanianie się po to, ażeby wiedzieć więcej o człowieku. Nie o mnie samej. To praca autora nie jest prywatną robótką domową. To jest zawsze poszukiwanie prawdy uniwersalnej. Jadąc do Soch po raz pierwszy, po raz drugi, chodziłam po tych wzgórzach, patrzyłam z góry na wioskę, na dachy i widziałam, że tam wszystko jest jak na dłoni, własnymi oczami. Patrzyłam oczami biegającego po polu dziecka w tę dolinę. Patrzyłam też oczami młodego żołnierza Wehrmachtu, który z karabinem maszynowym schodzi w dół i tylko szuka celu dla siebie. A co było trudniejsze, bycie dzieckiem czy żołnierzem, który ma zabić? nie myślałam wtedy o trudności. Ja się wcielałam w te postacie bez żadnej samooceny. Chciałam to zobaczyć. Dlatego w mojej książce jest też chwilami takie wrażenie planu filmowego, prawda? Jest jakby oko kamery. No, oko kamery nie czuje, ale spostrzega właściwie bez komentarza, które następuje później. Starałam się tak tę książkę też tworzyć. Bardzo się z tą wsią wtedy zżyłam. Ja właściwie zamieszkałam w tych Sochach, nie fizycznie, ale duchem. W tamte dni, kiedy po materiały wybierałam się i spotykałam się z tamtymi ludźmi. Ja myślę też, że to była rodzina, też miało wpływ na moje utożsamienie z historią i postaciami, ale nie tylko to. Ułatwiło mi coś dość zaskakującego. Ja sobie uświadomiłam to już później. Otóż moi dziadkowie, kiedy zginęli, których ja oczywiście nigdy nie poznałam, zawsze byli dla mnie tylko bohaterami opowieści. Mieli wtedy 33 lata mój dziadek i około 30 moja babcia. I oni byli dokładnie w wieku moich dzieci dzisiaj. I to było dla mnie wstrząsające, ponieważ no, ja mam ze swoimi dziećmi bardzo bliski kontakt i czuję je od środka. I wtedy nastąpiło takie dziwne psychologiczne przełożenie. Ja poczułam tych dziadków, tę parę młodych ludzi, którzy dopiero zaczynali swoje życie rodzinne z tą trójką maleńkich dzieci, zresztą spodziewając się czwartego. Zżyłam się z nimi, zaczęłam za nimi tęsknić, a ich poczułam od środka, tak jak od środka czuję moje dzieci. I teraz wiem, że oni już na pewno są moją rodziną. Właśnie poprzez tę dziwną podmiankę. Bo pani dziadek ginie na drodze, wraca do domu po puszkę z pieniędzmi. Ma nadzieję, że po wysiedleniu, bo oni wciąż myśleli, że to może jednak będzie wysiedlenie, że te pieniądze mogą mu się przydać. Potem ginie babcia. Po latach pani mama o tym wszystkim mówi tak bardzo spokojnie. Dzieci, które zostały przez rodziców wyprowadzone przed dom i posadzone na ścieżce pomiędzy podwóreczkiem a polem, na którym rosło zboże, były w szoku. One widziały podpalanie domu sąsiada, widziały zabicie sąsiada, widziały, że ojciec się przewraca, słyszały już cały czas strzały i słyszały łopot ognia, słyszały głosy niemieckie, ale one tylko słyszały do pewnego momentu, kiedy coś w nich gdzieś głęboko pojęło, że historia ta dotyczy ich i że jest to kwestia życia i śmierci. One przestały słyszeć, bo tak mi opowiadały, że miały poczucie, że zapadła kompletna cisza. I te wszystkie wydarzenia odbywały się jak w niemym filmie. Dlatego moja mama mogła powiedzieć, mama mówi, że tata upadł, a ja mówię mojej mamie, że może tylko się położył. To wszystko jest kompletnie nieadekwatne do wymiaru tragedii, ale bardzo często ludzie w oku cyklonu właśnie tak to odczuwają. Dlatego dopiero później, zresztą cała wioska tak wyglądała, jak już odleciały samoloty, zapadła kompletna cisza. I przez jakiś czas wydawało się, że to jest cisza po końcu świata. I dopiero potem te ileś osób, które zostało bardzo ostrożnie, zaczęło wstawać, wychylać się gdzieś ze zboża, wychylać się za jakiegoś tam jeszcze niespalonego drzewa i patrzeć. I dopiero potem jeden jęk wyrwał się z piersi ocalonych. Tak pisze w książce. Moja mama straciła mowę na tydzień i dopiero po pewnym czasie, już w innym miejscu, w innych okolicznościach, po pochowaniu tych wszystkich mieszkańców, zaczęła rozumieć to na poziomie ciała i płakała przez rok. Przez rok płakała codziennie. Bo widziała, że tata tak nagle upada na drodze, a niemiecki żołnierz strzela mamie w usta? Tak, to na tyle straszne było, że dopiero kiedy rozmawiałam z mamą już w celu zawarcia wszystkich informacji w książce, to dowiedziałam się tak drastycznego szczegółu, jak ów strzał w usta. Po prostu, tak jak ona po prostu mi to opowiadała, to ja tak po prostu zapytałam, no ale gdzie on strzelił tej twojej mamie? I wtedy w jakie miejsce? No bo ja chciałam to wszystko zobaczyć bardzo dokładnie. Z takiego reporterskiego obowiązku zapytałam. I mama wtedy powiedziała pierwszy raz dopiero w usta. I to no to dla dziecka taki widok był poza światem jakiejkolwiek kultury, jakiegokolwiek słownika, a nawet spoza tego małego oczywiście uniwersum dziecięcego świata z jego rzeczami pierwszymi. Na zegarze za 29 minut 22, gościem Klubu Trójki jest dziś, przypomnę, pani Anna Janko, poetka i pisarka, autorka właśnie wydanej książki Mała Zagłada, opowieści o pacyfikacji wsi Sochy na Zamojszczyźnie, którą pani mama, Teresa Ferenc, także poetka, przeżyła. To jest także książka, w której pani opowiada o życiu z powojenną traumą, także w drugim pokoleniu, czyli o pani życiu. I przyznam pani, że kiedy czytałem Małą Zagładę, myślałem o tym, że pani przedstawia nieco inny, może nie tak powszechnie obecny w mediach obraz wojny, być może w dużej mierze nieznany tym, którzy nie przeżyli tamtych wydarzeń. Znają je tylko z kina i z książek, kręconych i pisanych niedługo po wojnie, ale i teraz, po latach, już z nieco innej perspektywy. Bo znamy opowieści o powstaniu warszawskim, o powstaniu w getcie, o wkroczeniu Niemców i Sowietów do Polski we wrześniu 1939. Znamy opowieść o obozach koncentracyjnych, o łapankach, o wywożeniu ludzi z miast, ale o tym, co się działo na wsiach, nie tylko na Zamojszczyźnie, wiemy mniej. Nie wiem, tak myślałem, kiedy czytałem, że może to nie jest takie ciekawe, nie wiem, w jakimś sensie nie jest to spektakularne. No, rzeczywiście jest to temat może najmniej wdzięczny dla filmowców, a my historii II wojny światowej, czy w ogóle historii już w tej chwili uczymy się przede wszystkim od reżyserów filmowych. Kinematografia jest teraz naszą wielką nauczycielką, co mnie nieco martwi. Myślę o młodych pokoleniach, ponieważ pan mówi o filmach drugowojennych, które kiedyś powstawały i były jakoś emocjonalnie adekwatne do wydarzeń. Nawet jeśli nie były to filmy poświęcone na przykład konkretnym wsiom polskim. Ale ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć o filmach, dla których wojna jest tematem, zabawką i które są bardzo popularne teraz wśród młodych pokoleń. Mam na myśli na przykład Allo Allo, francuski, który to serial, no, rekordy popularności bił całe lata. I mam na przykład na myśli takie filmy jak Życie jest piękne. To pewien uroku film, ale jednak film, który kompletnie nie mówi prawdy historycznej. I wiele innych filmów, które są tragifarsami wojennymi, gdzie krew się leje, ale oprócz tego wiele się śmiejemy, bo potrafimy to teraz w współczesnej kulturze doskonale łączyć ze sobą. A wracając do filmów o wojennych wioskach. Ja właśnie, zabierając się do tej książki, myślałam o filmach, które powstały w bardzo podobnych sytuacjach. Filmy fabularne, na przykład film o Lidicach. Czeska wioska, która także karnie została rozstrzelana przez Niemców. Wiemy z jakiego powodu. Chodziło o zamach na Heydricha. Podobna sytuacja wydarzyła się w miejscowości francuskiej Oradour, gdzie w zasadzie przez pomyłkę ta wieś została zmasakrowana przez Niemców. I tamte kraje, tamte kinematografie, tamci historycy, fabulatorzy, czyli pisarze na przykład, użyli tych tematów i to bardzo często. Jakby sztuka skorzystała z tych tematów w sposób adekwatny do wydarzeń. Ale my musimy sobie uświadomić, że to były pojedyncze incydenty w tych krajach i dlatego zrobiły na nich takie piorunujące wrażenie. A u nas po prostu tych piorunów i tych burz w ciągu 6 lat wojny, to były setki, tysiące, tak jedna tragedia goniła drugą i my właściwie byliśmy bezradni z tym naszym magazynem drugowojennym. Co wyciągnąć? Którą tragedię jako pierwszą, którą jako drugą, a o której zapomnieć? I ja postanowiłam, żeby ta symboliczna nazwa Sochy, a ona wymieniana była przez lata w takim dyskursie międzynarodowym razem z Lidicami, razem z Oradour, czyli gdzieś ona już dobiła do tych symbolicznych miejscowości, żeby pamięć o niej powróciła do Polski, a w zasadzie nawet została dopiero teraz mocno powiedziana poprzez tę książkę. To teraz o pamięci pani prywatnej, którą także mamy szansę, okazję poznać dzięki tej książce. Życie pani mamy po Sochach, po tym ogniu, jak wyglądało? No to była sierota Dola, a sierota Dola na wsi to jest określony status społeczny, bardzo, bardzo smutny. Trzeba pamiętać, że wtedy był wielki głód już w polskich wioskach, szczególnie na Zamojszczyźnie, bo kontyngenty na rzecz niemieckiego wojska i Rzeszy były naprawdę wyśrubowane. Tam, gdzie moja mama ze swoim rodzeństwem trafiła do wioski 40 kilometrów od Soch, gdzie mieszkali jej dziadkowie ze strony matki, tamci dziadkowie nie mieli nawet jednej kury, po prostu nic. To, co wyrosło wiosną ewentualnie, ale była to para starych ludzi, dlatego nie dawali sobie rady z tymi dziećmi. Moja mama została oddana i tak właściwie się tułała od domu do domu, trafiała raz do dobrych ludzi, raz do złych ludzi. Była bardzo, bardzo smutną, właśnie zrozpaczoną dziewczynką aż do 47 roku, kiedy spotkała dom dziecka na wakacjach, sierociniec na wakacjach i zapragnęła zabrać swoje rodzeństwo do domu dziecka w Zamościu. I to się udało. Ona sobie to sama załatwiła i sama tam pojechała i od tej pory jakby zaczęła stawać na nogi i budować swoje nowe życie. Od 47 roku dopiero, jako 13-latka. A tak to mamy czarną dziurę, nawet do szkoły nie chodziła wtedy. Czarną dziurę w tragicznym życiorysie. A jak jej się udało budować życie nowe z taką traumą, z takimi przeżyciami? No, wielu Polaków musiało z traumą budować życie. Polaków Żydów. Ponieważ na tych terenach w Europie Środkowej i Wschodniej II wojna światowa to nie były incydenty, to było piekło. Teraz też dowiadujemy się o tym z różnych książek, bardzo późno. Znaczy my nie, Europa Zachodnia i Ameryka się dowiadują, że to było coś kompletnie innego jako zjawisko wojenne niż ta grzeczna wojna na Zachodzie. Druga wojna była dość grzeczna na Zachodzie. I musieliśmy sobie dawać z tym radę. No, wiązało się to na przykład z tym, że młodzież bardzo szybko się kształciła i zakładała rodziny. Moja mama właśnie tak zrobiła. Za kolegę studenta wyszła za mąż po paru miesiącach znajomości i z nakazem pracy ta młoda para ruszyła do kompletnie nieznanego im miejsca na Górnym Śląsku, do Rybnika i tam ja przyszłam na świat w tym kompletnie nowym, podarowanym przez los i PRL domu. To, o czym pani pisze w książce, w Małej Zagładzie, kreśląc powojenne losy swojej rodziny, było, no, co zrozumiałe w takiej sytuacji, próbą ucieczki, chęcią otworzenia zupełnie nowego rozdziału, nowego życia przez pani mamę, przez rodziców, przez wiele osób dookoła. Nowy dom, nowe miejsca, rodzina. Ale te demony z niedalekiej przeszłości, one nie odeszły. No tak, ale chodzi o to w życiu i większość z nas to robi, żeby te demony poupychać gdzieś bardzo głęboko, gdzieś po kątach, gdzieś w piwnicy naszej świadomości. Bo wtedy jakoś daje się żyć, przynajmniej do pewnego czasu. Dopóki jest się młodym i silnym, to jakoś się daje. Wspomniałam już o tym, że owa terapia była strasznie potrzebna ludziom po drugiej wojnie, ale takowej nie było. Moja mama radziła sobie w ten sposób, że malowała. Malowała obrazy i pisała wiersze. Co prawda wiersze związane z suchami powstały stosunkowo późno i to była jedna książka pod tytułem Wypalona Dolina, ale był to na pewno wielki krok w jej radzeniu sobie z tą tragedią, z tą traumą. Ale nie była w stanie zrobić więcej. Moja mama nie była w stanie w ogóle do Soch jeździć. Ja ją wiele razy prosiłam, jedźmy tam, mamo, jedźmy na te groby, niech ja to zobaczę. Ale ona odmawiała, mówiła, że nie może. Musiała z tym żyć i ja nie powiem, żeby jej życie było pasmem szczęścia, ale jedno na pewno jej się udało, to znaczy udało jej się stworzyć stabilny dom, ponieważ nasz tata, Zbigniew Jankowski, też poeta, prawdopodobnie za przyczyną swojej wrażliwości poetyckiej doskonale mógł ją zrozumieć. Sam zresztą także miał wojenne przeżycia zupełnie z innego rejonu Polski, ale oni potrafili sobie wzajemnie pomagać w tej mrocznej sprawie. A pani? Bo tak sobie myślę, pani pisze w Małej Zagładzie: często się bałam, gdy byłaś moją mamą. To co to znaczy? A potem pani jeszcze pisze tak: miałam w pewnym sensie uszkodzone dzieciństwo. Ono było po prostu rzeczywiście trochę inne. Było może trudniejsze w pewnych okresach. Człowiek po traumie, tak jak moja mama, nie radzi sobie z emocjami. I moja mama była przez bardzo długie lata osobą o bardzo zmiennych nastrojach, tak to się mówi. To znaczy od depresji po takie okresy twórcze bardzo, euforyczne, kiedy właśnie mogła pisać i malować. Natomiast owe depresje nawracały i bardzo często moja mama wyłączała się z życia. Takim obrazem, który mi został z czasów dzieciństwa, jest obraz leżącej na tapczanie mojej matki i płaczącej jak mała dziewczynka. To, co wtedy czułam, też pamiętam. Czułam ogromną bezradność i natychmiast takie wyobcowanie z rodziny, bo rodzice dla małego dziecka są bogami. Stanowią dom w sensie niekoniecznie metaforycznym. Bez nich świat się rozpada. I to były momenty, kiedy mój świat się rozpadał. Kiedy ona płakała, bo cóż może zrobić dziecko? Może włożyć swoją małą rączkę w dużą dłoń swojej matki, a jednocześnie wtedy czuję, że ta matka też jest dziewczynką. I mamy zamiast typową relację rodzinną matki i córki, mamy relację dwóch nieszczęśliwych bardzo dziewczynek. To były trudne momenty w związku z przeszłością mojej mamy. Ale później, kiedy byłam trochę starsza już, zmieniło się to, jakby miałam poczucie w tym okresie nastoletnim, buntowniczym, że moja mama jest przeciwko mnie, bo ona nic mi nie pozwala, bo nie mogę się spóźnić do domu, bo jest od razu awantura. Nie mogę wyjść z domu, nie mówiąc, gdzie idę. Nie mogę się spotykać z ludźmi, których ona nie zna. W ogóle najlepiej, żebym siedziała w domu i nigdzie nie wychodziła. Musiałam być w domu już nawet jako dorosła panna o 9:00, bo inaczej moja mama chodziła od drzwi do okna w stanie potężnego napięcia, bo ona się ciągle bała utraty. Bała się, że ja przecież w jej mniemaniu byłam kimś równie bezradnym jak ona wtedy w dzieciństwie i na pewno zdarzy mi się tragedia, a moja mama nie byłaby w stanie przeżyć już ani jednej tragedii więcej. Prawdopodobnie tak to odczuwała. To spowodowało, że moja młodość była taka dość opresyjna. Ja miałam takie poczucie, ponieważ dość wcześnie się czułam dojrzała do życia i zresztą byłam dość rozsądną młodą osobą. Nie robiłam żadnych głupstw, ani znajomości ryzykownych nigdy nie zawierałam. Odbierałam to jako olbrzymi brak zaufania do mnie, a to był brak zaufania do życia mojej mamy. Do świata też? Do życia, do świata, tak. Do ludzi. Przecież to ludzie ludziom zrobili. Thank you. Pani Anna Janko ze mną w studiu, autorka książki Mała Zagłada, gość tego wydania Klubu Trójki. Kilka minut temu, kilkanaście, pani wspomniała o tym, że taki moment przyszedł w pani życiu, kiedy pani zrozumiała, poczuła, że musi napisać tę Małą Zagładę. A dlaczego? Plany książkowe co do tej historii miałam bardzo wcześnie, bo nawet zawarłam w książce tę informację, że już jako dziewczynka współodczuwająca z mamą bardzo chciałam napisać o niej książkę. No bo skoro rodzice piszą książki, to dziecku się wydaje, że ono też będzie pisało książki, nie ma nic prostszego. Więc planowałam napisanie książki Nasza Mama Sierotka. No ale oczywiście to wyleciało z głowy w toku dalszego życia. Natomiast bardzo mnie zdziwiło, kiedy urodziłam swoją córkę i ona miała objawy choroby sierocej. Bardzo wcześnie. Przypomniała mi się moja choroba sieroca, przez którą ja przechodziłam i która trwała kilkanaście lat z tymi różnymi takimi cechami charakterystycznymi, która niewątpliwie była dziedziczna. Akurat tutaj nie mam wątpliwości. I wtedy zaczęłam myśleć, że to jest jakieś bardzo dziwne zjawisko, ale musiało minąć jeszcze mnóstwo lat, bo temat tragedia rodzinna jest jednym z najtrudniejszych. I trzeba dojrzeć, mieć takie poczucie, że się podoła. Nigdy nie zabieram się do rzeczy, do jakiegokolwiek przedsięwzięcia, jeśli nie mam przynajmniej 50% pewności, że mi się to uda. Przez długi czas nie mogłam tego poziomu osiągnąć. A co sprawiło, że pani poczuła, że osiągnęła? W poprzednich moich dwóch książkach prozatorskich, Dziewczynie z zapałkami i Pasji według świętej Hanki, są rozdziały wojenne już. Bo to były moje próbki, takie próby zmierzenia się z tematem. Zobaczyłam, że to jakby idzie spod ręki, czyli być może zgromadzę słownik i będę mogła jakby zaprząc swoje emocje do książki, którą całą poświęcę sprawom wojny. No i zabrałam się do tego w momencie, kiedy moja mama ciężko zachorowała, bo nagle to był taki bezpośredni, już ostatni impuls. Nagle zdałam sobie sprawę, że nie będę miała z kim zweryfikować moich wspomnień i jej wspomnień, jeżeli ona umrze. A ponieważ to była choroba, która mogła się skończyć właściwie w 95% śmiercią, to cud, że mojej mamie się udało z tego wyjść. Myślę, że może dla tej książki także. Ja czasami mówię, że napisałam tę książkę, ale tylko dlatego, że moja mama nie mogła tego zrobić i właściwie to jej ręka pisała tę książkę. Tak sobie jakby ułatwiam też myślenie o tym pisaniu. Być może dlatego też, tak jak pan wspomniał, ona robi wrażenie takiej bezpośredniej relacji, że ta moja mama we mnie siedziała przy pisaniu tej książki w najważniejszych partiach. To był ten bezpośredni impuls i ruszyłam do Soch. W tej książce pani z mamą, która siedziała, jak pani przed chwilą to powiedziała, w pani z mamą rozmawia, to jest dialog od pierwszego zdania, które cytowałem na początku audycji. Coś pani z niej wydobywa, potem coś jej pani opowiada, ona dopowiada, ale też pisząc tę książkę wykonała pani gigantyczną pracę jako dokumentalistka. Ja mam takie wrażenie, muszę przyznać, że przeczytała pani wszystko, co napisano w ogóle na temat II wojny światowej. I tak myślałem o tym, czytając Małą Zagładę, czym była dla pani ta praca? Pokonywaniem traumy? Bardzo mocno weszłam najpierw w działania jakby zewnętrzne, fizyczne, a później zamknęłam się z tą książką w wynajętej pracowni, żeby móc, tak jak pan mówił, bardzo, bardzo dużo naczytać tej wojny sobie do środka, żeby ona we mnie zamieszkała. Bo ja nie chciałam opowiadać nikomu o tym, jak to było. Ja chciałam napisać o tym, jak to się przeżywa. A forma, o której pan mówił, była dla mnie istotna i ona mi przyszła bardzo późno do głowy. Ja nie chciałam napisać typowego reportażu, ani nie chciałam napisać jakiegoś dokumentu, ani klasycznej powieści. Wydawało mi się, że to oczywiście powinna była być książka artystyczna, ale jaka narracja? Jaka narracja, żeby ona była bliska czytelnikowi? Stąd ten pomysł na narrację konwersacyjną. Jest to rozmowa matki i córki, ale one zamieniają się rolami. To jest rozmowa dwóch kobiet, jednej starej, a drugiej niedługo starej już. Więc te role się tam zaburzają. Także moja mama, która w tej książce jest ciężko chorą osobą, ona też robi się taką małą dziewczynką w pewnym momencie, bo tak właśnie wyglądała w chorobie. Ale forma wydała mi się również dlatego niezwykle istotna, ponieważ zamykając ją na poziomie akcji w czterech ścianach domu, umożliwiłam sobie odejście od tak zwanej poprawności politycznej. Bardzo mi na tym zależało, żeby pewne rzeczy móc powiedzieć wprost, tak jak to się mówi w domu językiem kolokwialnym, a nawet wykrzyczeć, tak. I tam mówię różne rzeczy, jakby w imieniu też mieszkańców Soch, albo ich cytuję, którzy mają wiele żalu do matki ojczyzny. O co na przykład? O to, że nikt im nigdy nie pomógł, że nie trafiły do tej właśnie wioski wojenne zadośćuczynienia, że nikt ich nie zaklasyfikował do dzieci zamojszczyzny, tylko dlatego, że one nie wsiadły w pociągi, nie pojechały furmankami gdzieś w Siną Dar, tylko zostały na miejscu i tam te, które przeżyły, ta garsteczka, jeszcze przez całe lata się borykały ze straszliwą biedą. Nikt im nie pomógł tych domów odbudować. Wszystko było spalone. Nie było z czego nawet postawić nowych domów. One mieszkały w piwnicach, w jakichś komórkach, w szałasach przez całe lata. A poza tym jeszcze ta książka jest tak zrobiona, że ja rozmawiam ze swoją matką, ale rozmawiam też z matką ojczyzną, z Polską. I tej Polsce chcę właśnie wiele rzeczy bardzo niepopularnych powiedzieć czy rzucić w twarz, tak jak się to czasami matce, rodzicielce czy macosze wyrzuca, prawda, w chwilach konfliktu. Jestem tam niewątpliwie w jakimś konflikcie z historią Polski w tej książce też, albo w recepcji tej historii. Że? Książka nosi tytuł Mała Zagłada. Jest to nie tylko taka zabawa oksymoronem, ale i zwrócenie uwagi na to, że rzecz dotyczy dzieci, bo ja piszę tam o dzieciach, ale piszę zarówno o dzieciach polskich, żydowskich, japońskich z 45, dzieciach z Hiroshimy. Piszę o dzieciach współczesnych, związane z ich tragedią i traumą związaną z konfliktami wojennymi nie tak dawnymi, czyli Rwanda, Bałkany, Kambodża. I oczywiście moje słowo zagłada odnosi się do, w jakimś stopniu do Holokaustu, ale jest to mały Holokaust. Ja zachowuję proporcje, bo to są przede wszystkim proporcje też ilościowe. Chciałam zwrócić uwagę na to, że tak jak kiedyś po wojnie w PRL-u Holokaust żydowski rozpuścił się w tragedii polskiej, w opowiadaniu historii o II wojnie w Polsce, wszystko było razem, to teraz nastąpiło jakby wychylenie wahadła w drugą stronę. Wszyscy mówimy o Holokauście i mówimy o Żydach. A ja pytam, a sochy? A setki takich soch w Polsce? Tysiące dzieci, które zginęły w tragicznych okolicznościach, a dzieci zamojszczyzny, które zostały wywiezione i ginęły, patrząc na śmierć swoich rodziców najpierw w obozach przesiedleńczych czy w Auschwitz, które ginęły w pociągach z zimna albo z głodu, z pragnienia, jadąc w nieznane, bo one jechały nie tylko do Rzeszy. One jechały po prostu w nieznane, gdzieś je wysadzano, na przykład na Mazowszu. Przejechały też przez Warszawę. I to był los tych dzieci zamojskich, który jest porównywalny do losu dzieci żydowskich. To jest taki mój dialog z historią Polski i z jej interpretacjami. Dialog to jest jedna rzecz, ale też pani stawia w tej książce wiele ważnych i takich, no, wcale niepopularnych pytań. One się pojawiają w Małej Zagładzie, w tym takie. W czyim imieniu przebaczyli polscy biskupi? Albo w czyim imieniu przebaczył Tadeusz Mazowiecki w Krzyżowej w czasie spotkania z Helmutem Kohlem? To mówią pani rozmówcy, pani ich cytuje. Tak, oczywiście ja to przywołuję, ponieważ były pewne tematy, które się przewijały w moich rozmowach ówczesnych dzieci, a dziś starych ludzi, którzy, jak się okazało, do dziś mają jakąś zadrę w związku z tym. Przecież każdy z nas jest bohaterem głównym swojej życiowej narracji, swojego filmu o życiu. a oni, każdy z tych dzieci, każdy z tych ludzi jest głównym bohaterem tamtej tragedii. I teraz oni się dowiadują z mediów ówczesnych, prawda, z radia i z telewizji, że stało się to i to i to. I że polscy biskupi się porozumieli, i czy polski rząd się porozumiał, prawda, dużo później. I to wszystko są rzeczy, które nie biorą ich pod uwagę, nie biorą ich emocji pod uwagę. To ktoś z nich powiedział, dlaczego nie zrobili referendum, dlaczego nie przyszli nam tego wszystkiego wytłumaczyć. Pamiętajmy, że oni, kiedy działa się tragedia, byli dziećmi i ich pamięć o tej tragedii jest pamięcią dziecięcą. Poczucie niesprawiedliwości, która jest niewątpliwa, również w związku z tymi reparacjami wojennymi, które nie nastąpiły w związku z tą wsią. Że oni nieustannie się dobijali, jeszcze do Gomułki się dobijali, nikt ich nie chciał słuchać, wszyscy machali ręką, ich pisma leżały na dziesiątkach biurek, nikt na nie nie odpowiadał albo odpowiadał negatywnie. To był taki ciąg wydarzeń i pewnych niesprawiedliwości. A dziś oni wszyscy już nie żyją. I cóż, zostały trzy osoby i ja, autorka książki o nich. A co pani pomyślała, gdy już napisała Małą Zagładę? Pisanie tej książki było bardzo, bardzo trudne. Dlatego wyniosłam się z domu, ażeby ją napisać, żeby mój pokój, moje łóżko, przestrzeń mojego domu była wolna od tych tragicznych obrazów. Po pierwsze, co zrobiłam, to wyprowadziłam się z tej pracowni, gdzie ta książka powstawała. Najpierw musiałam przejść to, co zresztą po wielu książkach wielu pisarzy przeżywa, okres takiej depresji, ponieważ kiedy się mówi bardzo dużo i długo, nawet tak jak ja teraz z panem, wypowiadam wszystko, co mam w środku i zostaje we mnie na jakiś czas pustka psychiczna, którą muszę zregenerować, ażeby mieć znowu jakieś wypełnienie. Po tej książce została mi w zasadzie przepaść. Bardzo długo miałam poczucie tej takiej tragicznej pustki i został mi tylko strach. On się nie chciał wyprowadzić. Ale to też minęło. Zajęłam się czym innym. Ja właśnie mówię, że lubię robić różne rzeczy. Zorganizowałam sobie przeprowadzkę. To mnie bardzo zajęło. Ale teraz dzieją się różne dziwne rzeczy w związku z tą książką, bo zaczynam sobie uzmysławiać, że załatwiłam nią bardzo wiele ważnych spraw w swoim życiu. Po pierwsze, gdzieś tam na dnie wewnętrznie spotkałam się z moją mamą w bardzo ważnych sprawach dotyczących naszej przeszłości. Pokochałam tę małą 9-letnią dziewczynkę, która mieszka do dziś w mojej mamie i przyjęłam ją do rodziny. Po drugie, inaczej też patrzę na wojnę, inaczej patrzę na jej możliwość dzisiaj. Co to znaczy? To znaczy, że dopóki nie rozpisałam II wojny światowej i jakby tego, co o wojnie myślę, na kartkach, nie zmieniłam tego w konkretne zdania i akapity, to miałam poczucie tego nieustannego strachu przed wojną, no bo on był mi zaszczepiony w domu. Ja z tym strachem wojennym rosłam i jakoś lepiej lub gorzej musiałam sobie dawać z tym radę. To powodowało u mnie ataki paniki, szczególnie kiedy miałam małe dzieci i był stan wojenny na przykład. Bardzo, bardzo to źle na mnie wpływało i to też było jakieś dziedziczenie posttraumatyczne. Ale w tej chwili ja się boję wojny, ale już się boję bez paniki. Jakby zrozumiałam, że ona jest nieusuwalna z dziejów ludzkości. I jeśli będę musiała ją przeżyć albo zginąć, no to zrobię to tak, jak to robili inni przede mną. Pani Anna Janko była gościem dzisiejszego wydania Klubu Trójki. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. My także dziękujemy. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Mam egzemplarze Małej Zagłady dla państwa. Jeśli chcą państwo tę książkę przeczytać, proszę się odezwać. michał.nogaś@polskieradio.pl. Czekam na listy. Po 22:00 pierwszy odcień Blusa, Jan Chojnacki. Dobranoc.